NL. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. En ik hoop dat u bemoedigd zult worden en geniet van de muziek. Ik werd de afgelopen Shabbat en de dag erna bepaald bij het boek Jesaja en wel bij hoofdstuk 55. Ik denk dat u het allemaal wel kent. Want te midden van al het oorlogsgeweld zou je soms denken dat de boze bezig is om de overwinning te behalen. Het leed wat ons wordt aangeboden via de media is niet bij te houden. Soms wil ik een dagje gewoon niks horen en niks zien. En natuurlijk, dat is struisvogelpolitiek, maar de overload aan berichten en beelden kan mij echt onderuit halen. Dan is het nodig dat ik hergroepeer en samen met mijn hemelse vader opnieuw kijk naar wat echt belangrijk is. Dat is vandaag ook mijn uitgangspunt. En daar wil ik Jesaja 55 naast leggen. Yeshua, Lord, I come on the carrot, I Elisheva Shomron en Chaim Warszawski zongen To Him Be the Glory. En dat is het eerste wat we elke dag mogen doen. Yahweh loven en prijzen, omdat Hij er is. Dat Hij ons heeft vrijgekocht door het bloed van Yeshua. Jesaja 55 heeft als opschrift in de herziende Statenvertaling uitnodiging tot het heil. Die woorden zijn allereerst bestemd natuurlijk voor Israël. Maar ook wij die ingelijfd zijn bij het volk van God mogen die woorden lezen en vasthouden, juist nu. Als een boodschap dat er een nieuwe, andere tijd komt. Dat de toekomst eeuwigheidsperspectief heeft. En we zeker mogen weten dat we daar deel van uitmaken. Wanneer we Yeshua kennen en zijn geboden die in zijn woord staan geschreven, vasthouden. Doen wat hij van ons vraagt en ons ook losmaken van onze eigen bedachte tradities en gewoonten. En dat is zeker niet gemakkelijk. Maar het is wel heel erg noodzakelijk om dat te doen. Straks als Yeshua terugkomt, zullen we de feesten vieren zoals ze in Leviticus genoemd worden. En dan denk ik, waarom zou iemand de repetities nou over willen slaan, maar wel uitzien naar de finale uitvoering? hoorde de bekende violist Moody Sklar. En wat een heerlijke muziek om naar te luisteren. Jesaja 55 begint met de volgende verse. O alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende, zal naar u toesnellen. Omwille van de Heere uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. Wanneer je dat leest, dan is dat een verademing, een verlossing, een nieuwe weg. De Heilige van Israël zelf roept ons op om te delen in de overvloed die Hij zendt. We mogen met Hem in een eeuwig verbond leven en opzien naar Yeshua, de getuige voor alle volken. We hoeven ons niet druk te maken over wat we zullen eten of drinken. Dat zullen we in overvloed krijgen van onze hemelse Vader. Wat een uitzicht, wat een toekomst. En wat geeft dat vandaag, in alle moeite van het leven, hoop. Family of God shall be. Bij Shelby One hoorde u een track van de Jerusalem Passion. Jesaja 55 gaat verder met woorden die ons oproepen om nu een keuze te maken. Om daar niet mee te wachten, maar te doen wat van ons wordt gevraagd. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Ja, Gods gedachten zijn hoger en wijzer dan de menselijke zaken waarin wij het gevonden denken te hebben. Ze ademen diepe wijsheid en geven ons een richtsnoer om langs te lopen en naar te leven. Zoeken, vinden, je verkeerde, eigenmachtige weg verlaten, bekeren en ontfermen, al die woorden roepen op tot een antwoord van onze kant. Stappen die ons niet alleen vergeving aanreiken, maar ook een leven wat meer is dan wat we nu kennen. De weg die ons door Vader zelf wordt gewezen en die voor eeuwig zal bestaan. En dat was Caroline Hyde met het prachtige nummer When He Brings Us Home. We leven in een verwarrende tijd. 20 jaar geleden leek het allemaal veel overzichtelijker om ons heen. We hadden dingen verborgen die nu openbaar worden. De wereld was totaal anders. En toch, hoe verwarrend ook, Ik ben dankbaar om in deze tijd te leven. En het volgende deel uit Jesaja 55 past hier ook heel goed bij, want het is nu nog de tijd waarin we mensen het verlossende en bevrijdende evangelie mogen verkondigen. Elk woord dat van God uitgaat, zal niet ledig weerkeren. Het zal vrucht dragen wanneer het met blijdschap wordt aangenomen door hen die het horen en doen. Beide zijn van het grootste belang. En beide zijn de voorwaarden voor een vervuld leven door Gods geest. Want, zegt Jesaja, zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Spirit, lift me up. Spirit Lift Me Up, vertolkt door Gregory Silverman. Ik zei het in het begin al, boven Jesaja 55 staat uitnodiging tot heil. En wat is het een voorrecht dat we mogen weten dat dat geen loze belofte is, maar werkelijkheid. Heil dat we mogen aannemen uit genade, omdat Yeshua onze verlosser is en hoge priester naar de orde van Melchizedek en voor ons bidt en pleit. Ook vandaag mogen we het heil kennen, want het betekent verlossing. Eenmaal zullen we het ten volle ervaren. En dan zullen de laatste woorden van dit gedeelte niet alleen blijdschap geven bij het lezen ervan nu, maar dan zullen we ze ook zien. Want in blijdschap zult u uittrekken, zegt Jesaja, en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. En voor een distel zal een meert opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Na de laatste verse uit Jesaja 55 hoorde u het gitaarduo Rob en Jenny Bennett met You Shall Go Out in Joy. En ik kan niet wachten om die vreugde werkelijkheid te zien worden. En natuurlijk, we leven nog in het hier en nu, dat zeg ik wel vaker. Het ziet er om ons heen angstig uit. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Elke dag komt het dichterbij. En dat kan ons als gewone mensen soms verlammen. Nou, dan kunnen we twee dingen doen. Ons hoofd in het zand stoppen en net doen alsof er niks aan de hand is. En soms wil je dat gewoon. Maar we kunnen ook ons hoofd opheffen en weten dat het onze hemelse Vader nooit uit de hand loopt. Nou, dan zult u misschien zeggen, maar ik ben gewoon bang. En die angst is reëel. Ik denk niet dat er één weldenkend mens is die niet bang is en die niet huivert bij de beelden en de dingen die snel naderbij komen. Maar hou vast dat wanneer we gekocht en betaald zijn door Yeshua, Hij ons schild is en we voor morgen niet bang hoeven zijn, want Hij leeft en morgen hoeft ons dus geen angst aan te jagen. How sweet to hold our newborn baby. And that little baby we wrote that song about is now 35 years old, if you believe that. And feel the pride and the joy that he gives. But greater still, the calm assurance we can face uncertain days. Vestal always said, we are people of faith. We are not people of fear. So I don't care what the front page of the paper says tomorrow. We can face uncertain days. And if she were here, and I believe she is tonight, with those sharp brown eyes, she would say, sing that line again. So you sing it with me. We can face uncertain days because sing the chorus and because he omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Want ook morgen is in de handen van Abba Vader. Betekent dat dan maar gewoon achteroverleunen en gewoon zien wat er gaat gebeuren? Of is er werk voor ons te doen? Ja, dat is er. Het meest belangrijke is, naast wat ieder zelf op zijn of haar hart krijgt, om te doen, het gebed. Voor de velen die lijden door onderdrukking en geweld, die niet weten waar ze heen moeten, omdat een haatdragende macht hen wil vernietigen. Niet omdat ze iets verkeerds gedaan zouden hebben, maar maar omdat ze geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ze weten dat Yeshua hun Messias is. Voor onze Joodse broeders en zusters die eigenlijk nergens meer veilig zijn, omdat het antisemitisme weer hoogtij viert en we plotseling teruggeworpen lijken te zijn in de tijd van voor de Shoah. Bid voor een veilige manier voor hen om waar dan ook vandaan alia te maken naar hun thuisland, naar Israël. En ook Israël moeten we dagelijks opdragen in gebed. Bidden om vrede voor hen en kracht om vol te houden, daar waar ze steeds meer en meer in de steek worden gelaten. En ook voor ons eigen land, dat inmiddels ook een weg opgaat die steeds verder en verder van God afdrijft. Zijn kracht en heil zoekt in medestanders en oplossingen bedenkt die pijnlijke resultaten hebben. Wanneer er met God geen rekening wordt gehouden en er dingen worden toegelaten die zijn oogappel raken, dan zal dat consequenties hebben. Laten we ons dan ook samen verootmoedigen voor de Heere onze God, bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ben en Vera Carlsen zongen de opdracht Bid voor de vrede van Jeruzalem. Zo mogen we samen op weg blijven en steeds teruggrijpen naar de woorden van de profeet Jesaja. Hij ontving de woorden en wij lezen ze. We mogen ze doen, zodat de belofte die erin besloten ligt ons zal aansporen om de bruidegom te verwachten en om klaar te zijn en onze lampen brandende te houden. Ich doch habe, lass es. Erech Berech, I will bow down, neerknielen en de lof en eer brengen aan de koning van hemel en aarde. Dat is wat we dagelijks mogen doen. Zelfs wanneer je denkt, door alles kan ik niet meer zingen, dan is het een wonder om te zien dat het afzien van jezelf en het opzien naar Jahwe en hem loven ons ook anders laat kijken naar de dingen om ons heen. Het laat zien dat er een andere dimensie is, een koninkrijk waar we bij horen en wat straks in volle glorie openbaar zal worden. Tot zover Tikva voor deze week. Ik wens u de nabijheid van onze hemelse Vader toe door de genade van Yeshua en zijn Shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. this man that God is mindful of him. He made him a little lower than Elohim. Though man's crown had fallen, Yeshua restores all things. Our Lord of lords, King of kings. We see Yeshua crowned with glory and honor, captain of our salvation. We faithful Creator, He became our great Savior. By the sufferings of death, He tasted for humanity. Glory, we see Yeshua crowned with glory and honor, captain of our salvation. We see Yeshua, we see Yeshua. Radioisrael.nl